Een bijzonder goedemiddag. Chagrijn in het Europese parlement vandaag omdat Charles Michel geen uitleg komt geven. Deze president van de Europese Raad stapt op omdat hij verkiesbaar wil zijn in het Europese parlement. Een grote schande vindt men dat in Brussel. En in de nieuwsbv hoort u waarom de gemoederen zo hoog oplopen. Maar nu eerst irritatie in het formatieoverleg, nu de spreidingswet er toch lijkt te komen. Meer hierover het NOS Journaal. Dorald Megens. Na de ommezwaai van de VVD-fractie in de Eerste Kamer gisteravond, waardoor er een meerderheid is voor die spreidingswet van demissionair staatssecretaris Van der Burg, is met name bij de PVV ergernis ontstaan. Een probleem, noemde PVV-leider Wilders het bij aankomst voor de gesprekken over de vorming van een nieuw kabinet. De spreidingswet wordt toch aangenomen in de Eerste Kamer? Ja, we hebben een probleem en daar gaan we zo over praten. Want wat is het probleem? Daar gaan we zo over praten. Ja, daar gaan we zo over praten. We weten nog niet op welke toon er over dat probleem gepraat gaat worden. Of weten we dat misschien wel? Politieke verslaggever Ewout Kiviet. Hey, Dorald Megens. Ja, nou, we weten inderdaad niet welke toon er over gepraat wordt. Maar de toon van Wilders was in ieder geval vrij chagrijnig, zoals je hoorde. Ja, hoe zwaar tilt de PVV aan die spreidingswet? Nogal, hè? Ja, zwaar. Maar eigenlijk breder het migratiebeleid. Want dat is eigenlijk wat deze vier partijen bindt. Hè. Ze willen dat het strenger wordt. Strenger wordt gekeken naar het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt. Maar ook deze wet, want dit was wel een wet waar ze op één lijn zaten. In de Tweede Kamer in ieder geval. Alle vier de partijen stemden tegen deze wet. Maar nu blijkt dat de VVD daar in de Senaat anders over denkt. Dat betekent wel iets voor het onderling vertrouwen. Want kan bijvoorbeeld die PVV van Wilders aan op de VVD als ze afspraken gaan maken over migratiebeleid? Of gaat de Senaatfractie daar dan ook andere keuzes maken? Nou, daar zullen ze nu het gesprek over voeren. Hoe betrouwbaar is die Senaatsfractie? Ja. Jessel Gus van de VVD heeft nog eens gezegd van ja, ik wilde eigenlijk de beperking van de instroom voorrang geven. Hè? Dat wordt ook vaak in de discussies genoemd. Dat eerst doen voordat er een spreidingswet komt. Hoe liggen de partijen ver uit elkaar wat dat betreft? Nee, daar minder. Want blijft wel de vraag, wat kan er om te sturen op het aantal asielzoekers wat naar Nederland komt? Dat je zit met verdragen, internationaal. Maar in ieder geval willen deze vier partijen dat het strenger wordt. En de Senaatsfractie, die gisteren dus voor de spreidingswet stemde, die noemde dat gisteren ook als argument om voor te stemmen. Want met de huidige rechtse meerderheid in de Tweede Kamer hadden zij het vertrouwen dat er in ieder geval iets gaat gebeuren aan de instroom. En dat zij dan dus ook wel voor die spreidingswet kunnen stemmen. Ze draaien het inderdaad om, want de VVD-fractie in de Tweede Kamer wil dat er eerst iets aan de instroom gebeurt en dan pas die spreidingswet. Nou, de eerste Kamerfractie heeft anders beslist. Maar als het gaat om het strenger maken, ja, daar moeten deze partijen elkaar wel kunnen vinden. En wat denk jij, gaat dit hoog oplopen? Met andere woorden, kan het een splijtswam worden? Ja, eigenlijk kan alles op dit moment een splijtstam worden. En kan de formatie op heel veel onderwerpen nog vastlopen. Bijvoorbeeld ook die grote verschillen tussen de PVV met radicale en niet-rechtsstatelijke ideeën. En Omtzigt van NSC, die juist die rechtsstaat wil versterken. Maar ja, wat er gisteravond gebeurd is, dat gaat niet helpen. Vooral voor het onderling vertrouwen. En verzwakt ook echt de positie van VVD-leider Jessel Gus. Ook als je bijvoorbeeld kijkt naar de BBB. Die partij heeft ook twijfelaars in de Eerste Kamer. Maar wilde juist met alle 16, de grootste fractie daar, tegen die wet gaan stemmen om te laten zien dat zij betrouwbaar zijn en op dit vlak dat de Tweede Kamerleden op hun kunnen rekenen. Nou, dat blijkt dus voor de VVD niet het geval. En dat maakt de onderhandelingen alleen maar moeilijker. Waar we voorlopig niet veel meer over horen, hè? Over die onderhandelingen. Nee, het is radiostilte. Ja. Dankjewel voor nu, Ewout Kiviet. Om de drukte op het water in het centrum van Rotterdam beter in de gaten te houden, zijn extra maatregelen nodig. Dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid, de OVV, na het onderzoek naar de botsing tussen een watertaxi en een rondvaartboot op de Nieuwe Maas bij de Erasmusbrug. Die twee botsten in juli 2022 op elkaar. De watertaxi die zonk en 6 opvarenden, onder wie een kind, moesten uit het water worden gehaald. Volgens de OVV zijn zowel de watertaxi door die watertaxi als de rondvaartboot fouten gemaakt. En moeten schippers meer training krijgen. En ook moet de Nieuwe Maas eenvoudiger worden ingericht. De douane heeft in de Nederlandse zee en luchthavens vorig jaar bijna 60.000 kilo cocaïne in beslag genomen. En dat is flink meer dan een jaar eerder. De haven van Rotterdam is juist een afname te zien. Daar is afgelopen jaar 45.000 kilo cocaïne in beslag genomen. Ter vergelijk, in 2022 was dat 47.000 kilo. Verslaggever Lennart Zwolfs vroeg hoofdofficier van justitie Hugo Hillenaar naar een verklaring voor die afname. 45.000 kilo cocaïne in de Rotterdamse haven onderschept. Iets minder dan over 2022. Wat zegt dat? Nou, wat het zegt is dat althans dat hoop ik, maar ik hou wat slaak om de arm, dat we succesvoller worden in de aanpak. En dat kan ik ook wel verklaren, omdat als ik terugkijk afgelopen jaar, dan zijn de maatregelen die we hebben ingezet, die zijn echt fors geïntensiveerd. We hebben ons rechercheteams uitgebreid, we hebben meer strafrechtelijke onderzoeken gedraaid, we zijn financieel aan het rechercheren, dus we hebben ook merkkleding, merkschoenen en dat soort dingen afgepakt. De douane heeft echt 40% meer controles gedaan. We hebben de hele toezicht en bewaking, denk aan drones, maar denk ook aan slimme camera's, dat is enorm toegenomen. En het feit dat we ondanks al die maatregelen niet meer in beslag hebben genomen, zie ik voorlopig even met alle slagen op de arm als goed nieuws. Ja, want u concludeert dan dus eigenlijk dat u de criminelen met deze aanpak te slim af bent. Dat wij in ieder geval een behoorlijk tegenspel kunnen bieden. En dat we het steeds onaantrekkelijker worden om Rotterdam als doel te kiezen, de haven van Rotterdam. Ja, Rotterdam lijkt dus onaantrekkelijker te worden. Landelijk is er wel een stijging in de cijfers. Hoe kunt u dat verklaren? Nou ja, landelijk, dan moet je bijna internationaal kijken. Hè? Want wij zien eigenlijk de Rotterdamse haven, de haven van Vlissingen, de haven van Antwerpen, dat zien we als één grote haven. We zien inderdaad dat in Vlissingen dat daar een toename is. Dat was vorig jaar rond 2 en dat is nu 11.500 kilo is daar in beslag genomen. En Antwerpen, daar zien we ook een stijging. Dat is van 105 naar 121.000 kilo. Wij zijn pas tevreden als we zeg maar over de totale linie Antwerpen tot aan Rotterdam, hè, dus dat hele, die hele West-Europese kust, dat we daar echt alle barrières op werpen en ervoor zorgen dat al die havens onaantrekkelijk worden om cocaïne in te voeren. En dat zei hoofdofficier van justitie Hugo Hillenaar. In Den Bosch is in de buitenwijk Haverlei een appartementencomplex ontruimd vanwege een brand in een parkeergarage. Het gaat om 86 woningen. Volgens Omroep Brabant is een bestuurder met zijn auto tegen een muur gereden waarop de brand ontstond. Tientallen auto's staan in brand. Een KLM-toestel is in het Zweedse Gothenburg tijdens het taxiën van de baan geraakt. De 124 passagiers en 6 bemanningsleden zijn ongedeerd gebleven. Die hebben het toestel via een trap kunnen verlaten. Het toestel zou naar Amsterdam vliegen. De doelen uit het preventieakkoord, met daarin afspraken om te komen tot een gezondere leefstijl, worden vooralsnog niet gehaald, zegt het RIVM. Het alcoholgebruik neemt nauwelijks af en het aantal mensen met overgewicht neemt nog steeds toe. Een rookvrije generatie in 2040 lijkt ook niet te gaan lukken. Het NOS-journaal. Defensie moet in de Hawija-zaak aantonen dat de Iraakse burgers die bij het Nederlandse bombardement omkwamen niet te voorzien waren. Dat oordeelt de rechtbank in Den Haag in een tussenvonnis. Pas als dat bewijs is aangeleverd, kan er een uitspraak worden gedaan over een mogelijke schadevergoeding. De zaak draait om 11 nabestaanden van slachtoffers van die bombardementen, legt de redacteur Ben Meindersma uit. En ze eisen een schadevergoeding van de Nederlandse staat, want ze zeggen dat Defensie veel te veel risico heeft genomen met deze aanval. Ze hadden moeten weten dat er zoveel munitie in die fabriek lag, dat die fabriek kon ontploffen en dat daardoor hun familieleden konden omkomen. Defensie zegt, ja, dit is een ongeluk, wij wisten het niet. Wij wisten niet hoeveel munitie er lag. En ook, ja, we hadden dat ook niet kunnen weten. Het was onvoorzien. De rechter neemt daar dus geen genoegen mee. En dat gaat eigenlijk over 2 punten. Defensie heeft gezegd 2 elementen. Eentje is dat er burgers in de omgeving van de fabriek wonen. Daar hadden we geen enkele weet van, zegt Defensie. We hebben geobserveerd, maar we zagen dat niet. Mm-hmm. Nou, daarvan zegt de staat, ga dat maar eens bewijzen dat dat zo is. En Defensie zegt, we hebben tientallen andere eerdere fabrieken aangevallen als coalitie zijnde, internationale coalitie. Dit is nog nooit misgegaan, dus daarom hoefden we er ook niet naar te kijken. Nou, de rechter zegt, daar nemen we ook geen genoegen mee. Bewijs dat maar eens. Ga maar eens aandragen wat we eerdere aanvallen jullie hebben gedaan. En in hoeverre daar eerder is misgegaan. In 2015 kwamen door de Nederlandse aanval op een bommenfabriek van IS tientallen burgers in Hawija om het leven. De tijdelijke bescherming van derde landers uit Oekraïne houdt 4 maart op. Na die datum hebben ze geen recht meer op een verblijf op basis van de Europese richtlijn tijdelijke bescherming. Zo heeft de Raad van State bepaald. Derde landers zijn mensen die in Oekraïne een tijdelijke verblijfsvergunning hadden en naar Nederland zijn gevlucht na het uitbreken van de oorlog. Er zijn er ongeveer 2900 in Nederland. Na 4 maart moeten ze Nederland verlaten of asiel aanvragen. China waarschuwt voor escalatie na de Iraanse raket- en droneaanval op Pakistan afgelopen nacht. Doelwit was een Iraanse afscheidingsbeweging die aanslagen pleegde op Iraanse militairen. Bij die aanval kwamen volgens Pakistan 2 kinderen om het leven. Pakistan is woedend en dreigt nu met ernstige gevolgen. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken roept zowel Pakistan als Iran op tot terughoudendheid en de spanningen in de regio niet verder te laten oplopen. 11:50 is het. De weersverwachting in het noorden mogelijk een winterse bui. In de rest van het land droog met af en toe zon. De komende uren gaat het sneeuwen in Limburg. In Maastricht doet het dat al licht. En ook in een deel van Noord-Brabant gaat sneeuw vallen. Temperatuur blijft rond het vriespunt vandaag. Morgen aan zee een enkele winterse bui. Dan verder geregeld zon bij 0 tot 5 graden. Goedemiddag bij de ANWB Robert Vriezen. Een hele goede middag. Ik denk ik begin zelf, maar leuk dat je me even aankondigt. Eén file heb ik te melden. En die staat op de binnenring van de A10 Noord. Na een ongeluk bij de afrit Volendam, daar 4 kilometer file met 10 minuten vertraging, doordat er 2 rijstroken dicht zijn. Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. Ga je erover schrijven? Lees het openhartige boek van Herman Koch over het leven en de liefde van La Familia. Ga je erover schrijven? Van Herman Koch. Nu in de boekhandel. Aan tafel! Etenstijd. Nederland gaat aan tafel. De plek waar stad en platteland dankzij gezond en heerlijk voedsel samenkomen. Om te eten, maar ook om te praten en verbinding te maken. Stad en platteland kunnen niet zonder elkaar. Ga aan tafel.nl. Beste belegger, als we elkaar nog niet kennen, dan wordt het tijd. Kosten nemen happen uit je beleggingsrendement. In de afgelopen 10 jaar groeide de Giro uit tot een grote Europese broker. Met ons bekroonde platform tegen ongekend lage kosten zorgden we voor een revolutie in de beleggingswereld. Tap en beleg en haal het meeste uit je beleggingen. De Giro. Financial power to you. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met private flex lease kun je vanaf €20 extra al na 1 jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. De Giro bestaat 10 jaar. Tijdelijk vergoeden we de transactiekosten van nieuwe klanten tot wel €110. Voor deze promotie gelden actievoorwaarden. Zie degiro.nl. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu op vitepro.nl. Maak vandaag kennis met Europa's leading broker. De Giro biedt ongekend lage tarieven. Vergelijk het zelf op degiro.nl. Met beleggen kun je inleg verliezen. NPO Radio 1. BNN Vara. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Een bijzonder goedemiddag. Wij kennen Erik van Looy als presentator van De Slimste Mensen in België. Maar tegenwoordig is hij ook televisiepersoonlijkheid bij RTL. Maar wist u ook dat hij verslaafd is aan Hollywood? Filmsterren zoals Brad Pitt en Cameron Diaz stelde hij de meest bizarre vragen. En welke, dat hoort u zo meteen na 12:30. Maar nu eerst contact met een andere Belg, want er is rumoer in het Europees Parlement. De Nieuwsbv. EU-president Charles Michel is getroffen door een acute lumbago, oftewel rugpijn. En deze miserie treft hem precies op het moment dat hij de volle laag zou krijgen in het Europese parlement over zijn vroegtijdige vertrek als voorzitter van de Europese Raad. Waarom iedereen boos is op Charles Michel, dat ga ik bespreken met landgenoot van Michel, namelijk journalist Wouter Verschelde. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, nu is Michel niet aanwezig in het Europese parlement, want hij heeft dus rugpijn. Is dat een goed excuus? Het is een pijnlijke excuus, denk ik, letterlijk en figuurlijk. In het Europees Parlement werd eigenlijk heel giftig gereageerd. Zijn van ja, het is de zoveelste keer dat hij wegblijft. Hij heeft niet de gewoonte om vaak naar het Europees Parlement te komen en tekst en uitleg te geven. Maar deze keer is het wel extreem, want ja, de man heeft eigenlijk gekozen om Europa in de steek te laten. Hè. Hij heeft gezegd van ja, mijn mandaat loopt tot november, maar ik stop eigenlijk al op het moment dat ik de eed moet afleggen in het Europees Parlement. In juni is dat. En dan zit Europa plots zonder zo'n voorzitter van die Europese Raad. En dat is wel bijzonder vervelend, want het wordt dan net Hongarije en die infame Viktor Orbán daar, de premier, die dan Europa zou moeten gaan leiden bij gebrek aan zo'n voorzitter van de Europese Raad. Dus heel veel kritiek daarop. En Charles Michel, die helaas niet kon komen wegens dan medische reden blijkbaar. Ja, misschien is hij ook wel bang, want de Volkskrant schreef dat de Europarlementariërs hem vanochtend eigenlijk wilde waterboarden in Straatsburg. Waarom zijn ze nou zo boos? Is het alleen maar dat hij eerder stopt of speelt er meer? Ja, het is een beetje een omstreden figuur, Patrick. Het is toch iemand die, moet ik het zeggen, hij was eerst Belgisch premier en was toen eigenlijk al niet zo geliefd in zijn eigen land. Zeker niet in Franstalig België, want hij is een Franstalig liberaal. Maar hij is premier geworden, moet je weten, via een heel rare combinatie samen met de N-VA, samen met andere liberalen. En hij was de enige Franstalige partij. Werd toen een beetje echt als een soort landverrader gezien aan de overkant van het Tallinn. En vooral een opportunist. Een opportunist die koos voor zijn eigen carrière en koos voor het postje van eerste minister. En dat trucje heeft hij eigenlijk nog eens overgedaan, maar dan op Europees niveau. Was heel goed bevriend met Emmanuel Macron. En die zou dan voor hem het postje geregeld hebben van Europees voorzitter. Maar daar is hij dan in conflict gekomen met Ursula von der Leyen. Herinner je dat fameuze bezoek aan de Turkse president Erdogan? Ja. Waarbij hij snel zelf op de sofa ging zitten en Ursula eigenlijk liet hoog en droog in de kou staan. Ze stond te weinig toen, ja. Ja, maar wat er meespeelde, en dat hoor je wel in zijn entourage ook, is dat er echt een soort rivaliteit was. Dat Charles Michel zo jaloers was op de media-aandacht en de star power van Ursula von der Leyen. En dat het een heel ziekelijke twist tussen die twee geworden is. Waarbij, denk ik, de meerderheid ook van die Europese politici het gevoel heeft van ja, kunnen we alsjeblieft stoppen met de kleutertuin? Dan kunnen we ons dat niveau toch overstijgen? Maar dat heeft Michel niet gedaan, nu dat hij eigenlijk de handdoek in de ring gooit. Opnieuw een stuk opportunisme, omdat hij dan dat eed wil gaan afleggen in het Europees Parlement, zo zijn carrière verder zetten en nog altijd opnieuw een Europese post krijgen. Terwijl het eigenlijk eerder de bedoeling is dat je dat mandaat uitdoet en de belangen van Europa voorop stelt. Hè. Ja, maar hij zegt zelf van ja, ik wil juist een zetel terug in het Europees Parlement omdat ik zo van Europa hou. Dus ik kan ook zeggen, hij doet het misschien voor de goede zaak. Wie zelf Michel een beetje kent, die gelooft daar weinig van. Dat is het ik doe mijn best! Politieke spraak. Ja, maar stel met zijn acute lumbago nu. Ik hoorde in Belgische kringen, in politiek hier, zeiden ze van ja, misschien hadden ze dan gewoon een teamsvergadering kunnen doen. En dan kon hij vanuit zijn bed bellen, maar dan zou hij misschien oogpijn of oorpijn gehad hebben. Het is toch heel opvallend. Mijn ervaring als politici in België zich niet goed voelen. Hè. Je hebt hier vaak nachtelijke onderhandelingen of begrotingsoverleg dat dan 48 uur duurt zonder dat iemand slaapt. En dan gaat de premier gewoon naar de Kamer en doet hij zijn grote State of the Union, zijn speech. Dus plotse rugpijn, ja, je m'excuse, maar dat heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt. Maar hij dreigt ook met het feit dat hij misschien terugkomt naar de Belgische publiek, dus politiek. Dus ik neem aan dat jullie hem eigenlijk liever in Europa houden? Wel, het is de eeuwige vraag in België, Patrick. Wie gaat de volgende regering vormen? We hebben verkiezingen niet alleen voor Europa straks, maar ook voor België. En het is nu al zo dat iedereen met de daver op het lijf zit. Krijgen we een regering of niet? En effectief, Charles Michel zou toch aan verschillende mensen in zijn entourage gezegd hebben, wie weet, word ik wel opnieuw de redder des vaderlands. Het is geen scenario waar veel mensen in Brussel hierop zitten te wachten. Maar je weet nooit in België. Dat is een constante. Wouter Verschelde, dankjewel. Onze redder vanuit Gent. En zeg je Gent, dan zeg je natuurlijk ook Gorky, die vandaag op nummer 71 staat in de top 100 van beste Nederlandstalige popplaten. Dit is Lieve Kleine Piranha. Bartje staat te kijken. Hij denkt aan Mia en alles wat ze deed. Hij ziet zijn leven de eeuwen gaan voorbij. Hij houdt een beetje en hij roept haar naam. Lieve kleine piranha, nog veel meer Vlaanderen boven met Erik van Looy. Maar dit was Gorky met Lieve Kleine Piranha. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Calamiteitenverlof, zwangerschapsverlof, geboorteverlof, adoptieverlof, ouderschapsverlof en zorgverlof. Steeds vaker wordt het recht erop opgenomen in de CAO. En die lijst die blijft zich uitbreiden. Zo heeft de vakbond FNV op dit moment afspraken gemaakt met de NS voor specifieke maatregelen bij overgangs- en menstruatieklachten. Is een inclusieve CAO alleen maar goed of brengt het ook risico met zich mee? Daar gaan we over in gesprek met Ilse Smit. Zij is beleidsadviseur bij de FNV en gynaecoloog Judith Heurne, ja. Welkom allebei. Ilse, ik begin even bij jou, want de NS is de derde werkgever waar jullie afspraak mee hebben gemaakt over maatregelen bij menstruatie en overgangsklachten. Welke afspraken hebben jullie nou concreet in de CAO gezet? Ja, goedemiddag. Er zijn een aantal dingen die we willen regelen. En dat gaat er vooral om die vrouwen die er echt last van hebben, chronisch last van hebben, dat zij bijvoorbeeld afspraken kunnen maken over hoe hun diensten zo kunnen regelen dat minder klachten worden ervaren. Of het tijdelijk aanpassen van werkzaamheden, zodat het beter mogelijk is om je werk uit te voeren. Maar het kan ook zijn afspraken maken over bijvoorbeeld thuiswerken. En zeker voor als je bijvoorbeeld conducteur bent op de trein, zijn dat natuurlijk hele belangrijke afspraken als je erg last hebt van menstruatie of overgang. Ja, en u noemt het afspraken, maar het wordt bewust geen menstruatieverlof genoemd. Waarom is dat? Nou, het is ook niet verlof. Hè. Het zijn maatwerkafspraken. Niet elke vrouw heeft last van de overgang of menstruatie dat ze verlof moeten hebben. Maar als jij er wel last van hebt, ja, dan is het wel belangrijk dat je werk goed kan doen. Hè. Dat de werkvloer ook voor jou goed werkt. Dus dat proberen we te regelen in de CAO. Ja, en wat kan dat concreet betekenen voor vrouwen? Niet alleen bij de NS, maar ook bijvoorbeeld bij de kinderopvang en ziekenhuizen waar het ook in de CAO staat? Nou, dat als jij elke maand er last van hebt en je bijvoorbeeld ziek moet melden, dat je dat met je werkgever kan bespreken. Er is nog een heel groot taboe om dit bespreekbaar te maken. Dat krijgen we ook veel terug van leden. En leden en kaderleden bepalen we voor een groot gedeelte onze agenda. En die brengen dit echt naar voren, dat ze willen dat het taboe eraf gaat. En dat er afspraken worden gemaakt met werkgevers, zodat dit bespreekbaar kan worden. Ja, hier in de studio zit ook gynaecoloog Judith Heurne. Judith, hoeveel vrouwen hebben nou echt last, echt goed last van menstruatieklachten en overgangsklachten, waardoor ze hun werk eigenlijk niet goed kunnen doen? Ja, nou, dat komt heel erg veel voor. Toch wel zo'n 30% van de vrouwen heeft daar echt last van. Waarbij het ook daadwerkelijk impact kan hebben op dagelijks functioneren. En ik vind het ook supergoed dat er aandacht voor is en dat het taboe doorbroken wordt. Want daar maak ik me eigenlijk al sinds 2007 hard voor. Maar toch vraag ik me af of dit de weg is om te gaan en om dit in de CAO op te nemen. Omdat het inderdaad ook wel risico's met zich meebrengt. Want waarom vindt u het eigenlijk geen goed idee dan? Nou, ik denk dat het belangrijk is dat je het bespreekbaar maakt op de werkvloer. Dat is ook wel nadrukkelijk de wens. Maar als ik de tekst in de CAO goed lees, dan staat er ook dat je niet om privacyredenen de details hoeft te bespreken. Dat je de reden niet hoeft weer te geven. En dan wordt het ook wel weer lastig om het juist bespreekbaar te maken. Ik denk dat je daarmee dus niet dat taboe dan heel erg duidelijk doorbreekt. Maar het grote punt is dat het naar mijn idee symptomenstrijding is. Als vrouwen zodanig last hebben dat het hun dagelijks functioneren beïnvloedt, dan moet je eigenlijk niet bijdragen aan het feit dat ze thuis gaan zitten lijden. Maar dan moet je juist toejuichen dat ze bespreekbaar maken, dat ze een arts durven te bezoeken en dat er gezocht wordt naar de juiste onderliggende oorzaak die je dan gaat behandelen en voorkomt dat de aandoening erger wordt en uiteindelijk tot verzuim en arbeidsongeschiktheid leidt. Ilse Smit van de FNV, begrijp je de zorgen van Judith? Nou, kijk, ik ben het eigenlijk daar wel mee eens natuurlijk, dat als je echt zulke klachten hebt van je menstruatie en overgang, dan moet je natuurlijk een specialist zien. Maar wat wij veel terugkrijgen van leden is dat er eigenlijk niet mogelijk is om dit te bespreekbaar te maken. En door afspraken te maken in de CAO, er zijn natuurlijk heel veel werkgevers die wel openstaan voor een gesprek, maar er zijn ook toch nog steeds werkgevers die dat niet zijn. En daarom zijn we zo blij dat er deze afspraken zijn, want dat geeft die medewerkers wel een handvat om dat gesprek ook aan te gaan. En als het nodig is, ook een aanpassing te krijgen van hun werkzaamheden. Ja, Judith? Ja, ik denk dat er wel een risico in is dat dat bijdraagt aan de vergroting van de man-vrouw verschillen. Ook bijdraagt aan de verminderde carrièrekansen. UWV heeft net ook een rapport gepresenteerd waarbij ze de werkgeversperspectief in kaart hebben gebracht. En dan blijkt dat bij aannamebeleid werkgevers rekening houden en een risico-inschatting maken van de kans op verzuim, maar ook op productiviteit. En ik ben erg bang dat als je dit instelt voor alle vrouwen die met menstruatieproblemen of overgangsklachten, dat dat daadwerkelijk toe zal leiden dat vrouwen minder vaak een blijvend contract gaan krijgen. Dus jij denkt als dit wordt opgenomen in de CAO, dan kiezen werkgevers sneller voor een man dan voor een vrouw? Die kans is zeker aanwezig. En dat is uit het rapport gebleken dat ze echt een risico-inschatting maken. En hiermee ga je dus de man-vrouw verschillen vergroten. Ik denk dat je ook stigmatiserend kan werken voor als vrouwen ziekteverzuim nemen, zeg maar, ook vanwege de menstruatieklachten. En ik denk dat als de aandoening zo erg is dat het je dagelijks leven beïnvloedt, dan moet je het eigenlijk behandelen als een aandoening en een ziekte als elke andere ziekte. Ilse, het zou voor vrouwen dus carrière technisch echt niet goed uitkomen als dit in de CAO staat. Ja, we zijn daar echt heel bewust van. En daarom dat we zo ook deze afspraak op deze manier hebben geformuleerd. Want echt, we erkennen dat elke vrouw anders is en je moet ze niet allemaal over één kam scheren. Dus, maar op dit moment is de werkvloer nog niet zo ingericht dat vrouwen die er maandelijks last van hebben, die misschien geen aandoening hebben, we hoeven het ook niet te medicaliseren als het niet nodig is, maar die 8 uur lang op een trein staan, dan te zwaar vinden. Eigenlijk is, denk ik, wat er gebeurt is dat al decennia is de werkvloer ingericht voor mannen. En als we willen dat vrouwen goed kunnen werken, ja, dan moet er hier rekening mee gehouden worden. De menstruatie en de overgang hoort er gewoon bij. Dat is iets wat waar elke vrouw mee te maken krijgt. Laten we dat nou erkennen en daar goede afspraken over maken. Ja, Judith, als dit in de CAO staat, dan zou het misschien ook kunnen zijn dat de relatie tussen werkgever en werknemer juist zou verbeteren. Nou, kijk, ik juich het heel hard toe dat het dus bespreekbaar gemaakt wordt. En als dit bijdraagt om het bespreekbaar te maken, dan ben ik daar heel erg voor. Maar als je zegt, op het moment dat een machinist menstrueert, dat ze dan thuis gaat werken, dan lijkt me dat toch wel heel erg moeilijk. Hè? Dat is misschien ook wel het hele uiterste. Maar dat je inderdaad rekening houdt met dat je op tijd naar het toilet kan en dat je daar aandacht voor is, dat is heel erg goed. Maar waar ik heel erg voor ben, wij doen ongelooflijk weinig onderzoek in Nederland naar, maar niet alleen in Nederland, internationaal is er heel erg weinig geld om echt onderzoek te doen om de onderliggende problemen op te lossen. Waarom zijn die menstruatie de problemen? Wat kan je doen om overgangsklachten effectief te behandelen? Dus er moet eigenlijk gewoon veel meer geld komen naar goed onderzoek die effectieve behandelingen ontwikkelt. Daar zijn we in Amsterdam UMC ook druk mee bezig om daar behandelingen voor te ontwikkelen. Maar dat gaat veel te langzaam. Er moet meer geld komen om dat gewoon sneller en op een grotere manier te doen en beter uit te rollen. Dus het zou veel meer bespreekbaar moeten worden in onderzoek en bij doktoren dan aan tafel bij een CAO, FNV of werkgevers? En bij beleidsmakers, die geld en financierders van onderzoek. Dus het moet echt gezien worden als aandoeningen en ziekten en niet als een vrouwenkwaal. En daarom moet er meer aandacht en meer geld voor komen. Misschien goed om te zeggen dat de FNV heeft dat manifest ook voor dat meer geld voor onderzoek ook ondertekend, want dat is inderdaad echt heel belangrijk. En nog heel even over de toegang tot toiletten. Het is misschien raar in 2024, maar dat krijgen wij dus echt heel veel terug van leden, dat er vaak geen goede toegang is tot toiletten. En dat is natuurlijk juist als je in een menstruatie zit, een hele belangrijke toegang tot toiletten is toch de basis. En daarom maken we ook een andere afspraak die we veel maken is gratis menstruatieproducten in op toiletten. Zodat als je overvallen wordt door je menstruatie, dat je dan ook in ieder geval daar toegang tot hebt. Dat lijkt me uitstekend. En wat ik ook heel goed vind is dat er in ieder geval over gesproken wordt. Want ik begrijp dat er nog een groot taboe is dat doorbroken moet worden. Ilse Smit, beleidsadviseur bij vakbond FNV en gynaecoloog Judith Huirne. Dank jullie wel. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Erik van Looy is de ongeëvenaarde presentator van de slimste mens ter wereld in België. Zo stelt hij vaak ongepaste vragen aan zijn gasten en lacht ze vaak ook uit wanneer die gasten met een fout antwoord komen. Maar Erik als kandidaat bij de slimste mens weet zelf ook niet alles. Hoe maak je merengue, Erik? Dat is een non-kok. Een ei heb je daarvoor nodig? Ei, een heel ei. Een dooier? Nee. De schel? Nee, ook niet de schel. Ik krijg echt medelijden nu. Ja. Wat zit er nog in een ei? Stoppen, dus. Wat zit er nog in een ei? Eiwit zit er nog in. Eiwit, ja. Okay. Dan doe je er wat poedersuiker bij, je klopt het allemaal op, steek het in de oven en je hebt meringue. Moet het allemaal niet weten, Bruno. Nou stelde Erik ook jarenlang ongepaste vragen aan filmsterren van het hoogste niveau, zoals bijvoorbeeld Brad Pitt. Want Hollywood was zijn guilty pleasure en natuurlijk ook zijn verslaving. Zometeen meer, maar nu eerst het NOS Journaal met Dorald Megens. NPO Radio 1. Defensie moet in de Hawija-zaak aantonen dat de Iraakse burgers die bij het Nederlandse bombardement in 2015 omkwamen niet te voorzien waren. Dat oordeelt de rechtbank in Den Haag in een tussenvonnis. Pas als dat bewijs is aangeleverd, kan er een uitspraak worden gedaan over een mogelijke schadevergoeding. PVV-leider Wilders vindt het een probleem dat de Eerste Kamer de spreidingswet toch aanneemt. Dat zei hij voor een nieuwe ronde van formatiegesprekken waar de kwestie vandaag wordt besproken. Gisteren werd duidelijk dat de spreidingswet het in de Eerste Kamer zal halen door steun van de VVD. China waarschuwt voor escalatie na de Iraanse raketaanval op Pakistan vannacht. Doelwit was een Iraanse afscheidingsbeweging die aanslagen pleegde op Iraanse militairen. Pakistan zegt dat bij die aanval van vannacht 2 kinderen zijn omgekomen en dreigt met ernstige gevolgen. En een toestel van KLM is in het Zweedse Gothenburg tijdens het taxiën van de baan geraakt. De 124 passagiers en 6 bemanningsleden zijn ongedeerd gebleven, konden het toestel via een trap verlaten. Een vliegtuig dat stond op het punt om naar Amsterdam te vliegen. Dorald, dankjewel. Dan gaan we nog even naar de stand van de Nederlandse wegen. Robert Vriezen. Dag Patrick, goedemiddag. Op de A10 Noord is een ongeluk gebeurd en wel op de binnenring. Er zijn nog steeds 2 rijstroken dicht bij afrit Volendam. 10 minuutjes vertraging daar. En opruimwerkzaamheden houden 2 rijstroken dicht van de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Dat is bij Rotterdam Prins Alexander. 7 kilometer file met een kwartier vertraging daar. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Is op woensdag uiteraard Pieter Derks. Goedemiddag. Een geruststellend bericht uit de Tweede Kamer gisteren. Ondanks dat ze al een paar weken zitten te kwartetten met de grondwet, blijken de formerende partijen er toch heel erg aan te hechten dat we ons allemaal aan de wet houden. Of nou ja, in elk geval de mensen aan wie ze een hekel hebben. Gisteren stelden 3 van de 4 partijen Kamervragen over Extinction Rebellion. Ze willen dat de activisten harder worden aangepakt. Er blijkt namelijk niemand te zijn vervolgd voor het bezetten van een deel van Schiphol 1,5 jaar geleden, omdat het OM weinig kans op succes zag. De vragen over veiligheid zijn natuurlijk terecht. Als iedereen op het vliegveld gaat zitten of zich vastlijmt aan de snelweg, kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Kun je prima een debatje over voeren. Normaal gesproken zeggen deze partijen dan strenger straffen, hogere boetes, meer politie. Maar het lastige is dat Extinction Rebellion heel vaak de wet niet overtreedt. Ze zijn geweldloos, ze hebben zich ingelezen, ze weten wat ze wel en niet mogen doen. En iemand die de wet niet overtreedt, kun je ook heel lastig straffen. Gelukkig heeft Lilian Helder van de BBB, daar een prachtige oplossing voor. Als ze zich steeds maar zo irritant aan de wet houden, kunnen we dan niet gewoon in de wet zetten dat het toch boeven zijn? En dan denk ik, doe het dan zoals Spanje het doet. Zij noemen ze, even kijken, een criminele organisatie. En dan wordt het een heel ander verhaal. Zij weten precies hoe ze de wet moeten omzeilen, maken daar gestructureerd ook gebruik van, misbruik van het demonstratierecht. Dan moet je optreden. En ik vind dat de minister dan met het Openbaar Ministerie op dat punt moet gaan overleggen. Ja. Kunnen wij het aanmerken als een criminele organisatie? Ja, minister Jezilgus van de VVD. Sorry, vergis me steeds. Ze heeft de PVV de grootste gemaakt, maar ze is van de VVD. Hoe dan ook, ze nam deze suggestie dankbaar in ontvangst. Ze gaat ermee aan de slag. Gevaarlijke move natuurlijk, want ik denk dan, als we iedereen die de wet omzeilt een criminele organisatie noemen, wat blijft er dan nog over van de BV Nederland? Al die notoire vervuilers met een holding op de Cayman-eilanden. Al die slimme stikstofdealers die boerderijtjes opkopen om fabrieken te bouwen. Al die vastgoedclowns die sociale huurwoningen hebben opgekocht om asociale huur te vragen en ze nu weer massaal in de verkoop gooien omdat ze belasting moeten gaan betalen, maar dat daardoor nog een keer dikke winst op gaan maken dankzij de inmiddels gestegen huizenprijzen. Al die online gokaanbieders die 100.000 mensen aan het gokken hebben gekregen en precies genoeg doen om te kunnen zeggen dat ze op papier juist meehelpen gokverslaving te bestrijden. Of minister Van der Wal, die erachter kwam dat Schiphol helemaal nooit een natuurvergunning heeft gekregen voor de polderbaan en met haar ambtenaren nu een plan heeft bedacht om de procedures net zo lang op te rekken tot we een paar jaar verder zijn en Schiphol iets heeft kunnen verzinnen om op papier alsnog aan de voorwaarden voor een vergunning te voldoen, uiteraard zonder dat er daadwerkelijk iets aan natuurbescherming wordt gedaan. Wat gaat daar dan allemaal mee gebeuren? Hebben we genoeg gevangenissen om alle slimme gluiperts die in dit land de wet omzeilen achter slot en grendel te zetten? Ajax presenteert waarschijnlijk deze week een Engelse middenvelder die nu in Saoedi-Arabië speelt en nog niet terug kan naar Engeland, omdat hij dan een belastingaanslag krijgt voor de angstaanjagende bedragen die hij in de woestijn heeft verdiend. Waardoor Ajax ineens een heel aantrekkelijke plek is. Al zal hij natuurlijk zeggen dat hij zin heeft in de sportieve uitdaging en niet niet kan wachten om tegen Fortuna Sittard te spelen. Is dat de wet omzeilen? En zo ja, moet hij nog de gevangenis in? Of is voetballen bij dit Ajax al erg genoeg? Heel benieuwd hoe minister Yesilgus hiermee om zal gaan. Ze is het in elk geval heel erg met Lilian Helder eens, want in haar woorden maakt Extinction Rebellion van de wet omzeilen een verdienmodel. Typisch VVD natuurlijk, om ervan uit te gaan dat alles wat iedereen doet uiteindelijk gaat om geld verdienen. Het idee dat iemand iets uit andere motieven zou kunnen doen is geen optie, behalve als het om VVD'ers zelf gaat. Voor de verkiezingen organiseerden een paar rijke stinkert chique dineetjes met VVD-bonzen waar bakken met geld werden gedoneerd en tussendoor ook even met ministers en kamerleden van de VVD gepraat werd over bijvoorbeeld de belastingwetgeving en hoe die anders zou kunnen. Dat heet in sommige landen corruptie, maar zo moesten we dat niet zien. Dit waren bezorgde ondernemers die meedachten in het landsbelang. Maar iemand die zich vastlijmt aan een stuk asfalt, omdat hij zich zorgen maakt over ons voortbestaan. Nee, dat is de geldwolf hier. Als Extinction Rebellion een verdienmodel is, dan is dat voor de fabrikanten van lijm en de verhuurders van betonslijpers. En ik sluit natuurlijk niet uit dat de families Prit en Bison een stiekem plan hebben gesmeed met de firma Boels en de klimaatactivisten zich laten gebruiken zoals de boeren speelbal zijn van veevoerfabrikanten en stronthandelaren. Maar god, wat zou het heerlijk zijn als elke wetomzeiler in dit land op precies evenveel rancuneus populair populistisch geraaskal zou kunnen rekenen. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Deze week staat Groningen in het teken van nieuwe muziek, want vandaag start Eurosonic Noorderslag. En traditiegetrouw is het de grote aftrap van een nieuw muziekjaar. Je hoort niet alleen jong, frisse, nieuwe acts, maar ook gevestigde namen zijn van de partij. Goud. Je hoort hier een kleine greep van waar je dit weekend in Groningen op het festival Eurosonic Noorderslag allemaal van gaan genieten. En waar we ons nog meer op mogen verheugen, dat bespreek ik met de nieuwe directeur Anna van Nuenen. Anna, welkom. Dankjewel. En vooral van harte gefeliciteerd met deze baan. Hoe voelt dat? Ja, best wel goed. Best wel goed. Ik kom al heel lang op het festival en ben een enorme muziekliefhebber. Dus ik kijk echt heel erg naar uit om te mogen starten daar. Ja, en je zegt ik kom al heel lang op het festival. Hoe lang dan al? Ik ben Groningse en toen ik denk ik een jaar of 16 was, viel het me voor het eerst op dat de stad zich in begin januari altijd transformeert naar een soort epicentrum van muziek. En toen had ik nog geen cent te makken, dus toen ging ik altijd naar dat gratis programma in de platenzaken en in de kroegen. Ja, dus dat was denk ik mijn eerste Eurosonic Noorderslag. Ja, en wat maakt dit festival zo bijzonder voor jou? Voor mij maakt het festival eigenlijk bijzonder dat het 3-in-1 is. Dus mensen kennen eigenlijk in Nederland vaak Noorderslag. Daar presenteert het nieuwe Nederlandse poptalent zich eigenlijk aan heel Nederland. Maar het is meer dan dat. Voor Noorderslag, dat is op zaterdag, heb je Eurosonic. En dat is de grote broer ervan, maar dan voor de Europese popsector. Dus eigenlijk alle boekers, agenten, labels, die komen eigenlijk scouten voor nieuw talent in Groningen de komende dagen, startend vandaag. Naar de nieuwe Dua Lipa of de nieuwe Jungle. En jij bent daar directeur van? Ja. Fantastisch, toch? Ja, dat is heel leuk. Ik start in maart trouwens, dus nog een beetje incognito. Je mag nu nog gewoon het meevieren, zeg precies, maar. Precies, precies. Ja, heel goed. Maar dit weekend barst het dus los. Laten we even luisteren waar jij het meest op verheugt. We hoorden hier Masterpiece met Start You Up. En waarom speciaal deze artiest? Ja, dit is een artiest uit een Britse artiest die eigenlijk alle genres overstijgt. Dus je hoort eigenlijk een popnummer puur zang. Maar hij flirt een beetje met elektronica, zelfs een beetje met hip-hop, met indie. Dus je hoort heel veel invloeden. En eigenlijk is ieder nummer een hit. Dus mocht je in Groningen zijn, ik zou dit concert niet missen. Nou, geweldig. Dus jij bent Groningse. Je bent al heel vaak op het festival geweest. Je weet ook heel veel van muziek. Maar je bent ook oprichter van InnoFest. Dat is een platform waar duurzame ondernemingen hun innovaties kunnen toetsen op festivals. Dus ook op Noorderslag. Wat voor innovaties heb jij daar allemaal al getest? Op Eurosonic Noorderslag hebben we onder meer in 2018 een innovatiepilot gedaan met Semilla Sanitation Hub. Die ontwikkelt eigenlijk toiletten waarmee je eigenlijk de poep en plas en het spoelwater van de toiletten zuivert tot drinkwater. kon je een kopje thee van drinken, als je durft. En ook de nutriënten daaruit haalt. Dus zodoende heb je uiteindelijk heel mooie meststoffen om ook het land weer mee te voeden. En waarom is het zo mooi om innovaties te testen op festivals? Nou, dit is in de vroege fase zijn zij gaan testen. Uiteindelijk zien zij de humanitaire markt en ook met name wat drogere Afrikaanse landen echt als hun uitrolmarkt. En daar zijn ze nu ook druk bezig. Maar om zoiets te testen, ja, dat kun je niet zomaar even in Amsterdam doen, waar het hele riolering al staat. Dus het mooie van zo'n festival is dat je eigenlijk een mini-maatschappij opbouwt. Elke keer weer. Dus je kan heel makkelijk zo'n innovatie in de infrastructuur meenemen. Omdat je het, ja, je bouwt het op en je bouwt het af. Ja, en jij wordt nou de nieuwe directeur. Ga je als directeur ook nog extra letten op duurzaamheid in Groningen tijdens het festival? Ja, absoluut. Het is juist op Eurosonic Noorderslag, waar dus ongeveer 4000 muziekprofessionals uit heel Europa komen, is het ook heel belangrijk om niet alleen muziek te showcasen, maar ook te laten zien wat de nieuwste innovaties zijn, wat de best practices zijn. Dus ja, dat is zeker een belangrijk onderwerp. Nou, dat was mooi. Ja. Spectaculair. Op alle fronten dus vernieuwend. Maar laten we nog even vernieuwend zijn, want jij verheugt je ook op het optreden van Vrouwtje. Ze heeft net natuurlijk een nieuwe plaat uit. Waarom kijk je daar zo naar uit? Nou, gisteren in Carré heeft ze 3 gouden platen in ontvangst mogen nemen. Ook nog eens. Dus ja, talent. Je zou haar haast gevestigd kunnen noemen. Maar ik kijk er eigenlijk heel erg naar uit, omdat, ja, je ziet het niet zo vaak, dat ze een popster zo snel alle podia mag spelen, van Pinkpop tot Lowlands, nu dus Carré. En straks op ons eigen kleinere Eurosonic Noorderslag haar nieuwe plaat mag presenteren. Want die is pas zaterdag uitgekomen. Ja, en wat is er dan zo onwaarschijnlijk aan Vrouwtje? Wat is dat? Ja, kijk, ik zou er fan van zijn als ik 13 was, maar ik ben 36 en ik ben het nog steeds. Ze heeft zoiets, ze kan iedereen raken. Ze raakt denk ik heel erg de generatie die nu opgroeit in een onzekere wereld. Door haar teksten, door haar kwetsbaarheid. Maar ze maakt ook gewoon rammend goede popmuziek. Ja, heel en die plaat is al goed, maar in de recensie stond over het optreden in Carré dat zelfs nog beter. Dus dat wordt spectaculair in Groningen. Ja, maar precies, zij gaat zeker dan ook de popprijs winnen, toch? Dat is een hele leuke vraag. Ja, ik heb haar naam wel gehoord. En het leuke is, ik weet het ook nog niet. Dus dat wordt voor mij ook pas zaterdag duidelijk. Hoezo weet jij dat nog niet? Nou ja, de jury kan heel goed hun mond houden. Gelukkig maar. Dus ja, nee, ik heb Vrouwtje wel gehoord. Maar niet als enige. Ik heb ook veel Acta en Munnik gehoord. Oh, serieus? Ja, zeker. Die hebben natuurlijk ook een nieuwe tour gedaan. Nou, wij gaan niet Acta en Munnik draaien. Wij gaan gewoon Vrouwtje draaien. Want ja, het is echt een prachtige plaat. En dit is het nummer Als ik God was. Maar jij, Anna van Nuenen, heel veel plezier nog. Dank voor de laatste keer als gast. En dan vanaf 1 maart de nieuwe directeur van Eurosonic Noorderslag. Met z'n allen in een cirkel rond de tafel ziet om mijn oogleden de eeuwige gezichten. En ik heb gezocht naar een motief om ze te haten, maar al dat stukjes heb ik zelf aangericht. Ik ben dankbaar voor mijn leven, ook wel voor mijn dood. En ik dank u voor wat lukt, en mezelf voor het gekloot. En ik dank u voor het eten, dank u voor de pijn. Ook al is het niet tevreden, is dat glas te klein. Dank u voor mijn toekomst, roebel en bevlekt. Dank voor een systeem dat van alle kanten lekt. Ik dank u wel, ik dank u echt. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen ken je dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was, echt was. Ik zou willen dat ik even kon ontsnappen, maar verlichting blijkt altijd van korte duur. Er wordt al jaren niet gelachen om mijn grappen. Ik sta al jaren met mijn rug tegen de muur. Ik ben dankbaar, maar ook eenzaam. Ben je daar eenzaam in de hemel? Ik kan best een keertje meegaan als je wil. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik God was, ik laten zien dat ik trots was. Toen kees ik je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was, echt was. Als ik God was, zou ik frikken tot je los was. Op zijn minst wat dichterbij zijn. Met een poging tot al blij zijn. Als ik God was, dan zat ik aan die tafel. En dan deden we dit samen. Waarom doen we dit niet samen, niet samen? Als ik God was, van Vrouwtje. De Nieuwsbv. In Nederland kennen we Erik van Looijvaar als de presentator van de Belgische Slimste Mens. Maar wist je ook dat hij filmregisseur is? En hij heeft ook een serieuze verslaving. Namelijk de verslaving aan filmsterren. Van Brad Pitt tot Cameron Diaz. Hij ontmoette er zeker 300 en heeft er nu een theatershow over gemaakt. Met de naam Verslaafd. En daar hoort natuurlijk een vette, vette trailer bij. In a world where movies are king, one man is an addict. Follow him on the journey of his life, his dreams, his painful addiction. Give him a big round of applause. Here is Eric Van Looy. Eric Van Looy vanuit Antwerpen. Bijzonder goedemiddag. Goedemiddag, ja, Eric Van Looy, zo zeggen ze in Amerika. Ja, ja, word je in Amerika ook zo aangekondigd? Nee, niet met zoveel fanfare. Ik heb daar één film gemaakt, De Loft, maar die is eigenlijk geflopt. Dus dan ben ik... dus nee, niet met fanfare. Maar wel altijd als Eric Van Looy. Van Looy konden ze daar niet uitspreken. Ik vind het een schitterende bijnaam, Eric Van Looy. Maar eventjes, eerst... ja, ik ken jou, maar... En ik wist wel een beetje van je fascinatie voor filmsterren, maar verslaving... Ja, eigenlijk wel. Dat moet je wel zeggen. Omdat als je als kind wilde ik een filmster worden. Nadien, toen bleek dat ik daar toch misschien niet voor in aanmerking kwam, wilde ik zoveel mogelijk dat filmsterren in de buurt komen. Dan ben ik er letterlijk, want ik ben gaan aanbellen bij hun huizen waar ze woonden in Los Angeles toen ik 14 jaar was. En dan heb ik filmsterren geïnterviewd lang voor allerlei programma's. Dan heb ik met filmsterren gewerkt, omdat ik zelf ook 6 films heb gemaakt. Dan heb ik ook met Amerikaanse filmsterren gewerkt. Mickey Rourke bijvoorbeeld, of James Marsden, of Wentworth Miller. En nu nog, als ik naar de bioscoop ga, die mensen zijn groter dan andere mensen, letterlijk. Omdat het is een projectie van licht, maar dat komt terecht op een doek van pak 20, 30 vierkante meter. Dus die hun hoofd, als dat in close-up is, dat is groter. En die grootsheid van zo'n filmster, die uiteraard zeer relatief is, die fascineert mij. En daar ben ik verslaafd aan, denk ik. Ja, en het is dus al jong begonnen, maar het is nog altijd zo? Het is nog altijd zo. Alleen, je hebt dat natuurlijk, je hebt ze ontmoet, je hebt ermee gewerkt, je hebt heel veel dingen afgevinkt van wat je eigenlijk wou doen, behalve zelf acteren in een film. Dus nu is dat zo meer verlegd naar voetballers. Nu, als ik nu voetballers kan zien, dan ben ik dus ga vaak meer naar de voetbal. En mijn favoriete club is Antwerpen, waar Mark van Bommel trainer is. En ik heb dan een plaats van 10 meter achter hij. Ja. Dus dan ben ik daar weer door gefascineerd. Ben je een grote fan van Mark Overmars ook? Overmars ken ik niet zo goed, zal ik diplomatisch zeggen. Maar Mark van Bommel heb ik wel... we corresponderen soms met WhatsApp. En daar ben ik trots op, want het is toch een grootsheid. En heeft mijn ploeg kampioen gemaakt. Absoluut, ik wou net zeggen. En hoe, wat een spectaculaire ontknoping was dat. Maar goed, daar gaan we het helemaal niet over hebben. We gaan het namelijk hebben over de filmsterren. Want jij hebt de grote mogen interviewen. En die interviews deed je altijd op geheel eigen wijze. Laten we luisteren. Question number one, can you still fart in bed? I'm sure marriage does not exclude you from farting in bed. Yeah. But you're a movie star, so probably your farts smell good. Or should we check on that? What the hell, man? Did I fart a lot? I'd have to say I'm an average farter, and thank you for asking. Yeah? I would say the frequency is average. So that means during this interview you've already... I'm farting right now. Really? Yeah, so I've farted probably 15 times while we're talking. Does it sometimes happen then when you're playing off scene that you get a... Yeah. How do you call it? Get a woody? Yeah. Get an erection? Yeah. Well, it depends on what, sometimes you can... Really? Yeah, sometimes it can just happen. And even now, because you're 49 years old. What are you saying? Excuse me. Ja, we hoorden onder andere Brad Pitt en Pierce Brosnan over scheten en erecties. Ja, dat vroeg jij gewoon allemaal in interviews. Kwam je overal mee weg? Ik kwam eigenlijk overal mee weg. Omdat ik zie er niet zo bedreigend uitziet. Je ziet mij nu niet, maar mensen die mij kennen zullen het beamen. Ik ben niet zo heel groot. En ik zie er nogal lief uit en niet bedreigend. Dus ik denk dat mensen zoiets hadden van... Oh, die arme jongen. We geven hem gewoon. We laten hem gewoon doen. Want ik deed me ook altijd veel dommer... voor dan ik eigenlijk ben. Daar moet ik niet zoveel moeite voor doen, voor een domme rol te spelen. Maar ik was niet bedreigend. En vooral, het was ook voor hen een klein beetje entertaining, denk ik. Omdat die zitten dan 2 à 3 dagen een stuk interviews te geven in zo'n hotelkamer, altijd dezelfde vragen. En dan kwam er iemand binnen die onnozel deed. En dat vonden ze op een of andere manier zelf ook wel leuk. Omdat het bleef bij plagen, het werd nooit heel grof of zo. Maar was je nooit zenuwachtig van tevoren dat je aan dit soort grote sterren... hoe deed je dat dan? Ja, absoluut. Ja, omdat je nooit niet weet. Je kan altijd bij iemand terechtkomen die er dan niet mee lacht en dan zit je daar. Of je kunt buiten vliegen, wat me overkomen is bij Catherine Zeta-Jones. Dat is 1 keer gebeurd, maar ik vind top 300 van die verneukeratieve interviews. Ja. Zo werden ze genoemd in de Belgische pers. 300 keer, 1 keer buiten vliegen, dat valt nog goed mee. Ja, maar vertel dan even, wat gebeurde er daar met Catherine Zeta-Jones? Iedereen wist natuurlijk dat zij samen was met Michael Douglas. En dat Michael Douglas iets jonger was. En ik deed alsof ik dat niet wist. Ik zeg, ik hoor net in de gang dat u samen bent met Michael Douglas. Dus ik zeg, ik ben samen met Michael Douglas. En ik zeg, is die niet wat ouder dan u? Hij is ouder dan nu. Dingen die ik natuurlijk allemaal wist. En dan zei ik, ik vond hem echt fantastisch in Spartacus. Voor Spartacus, dat is met Kirk Douglas, de papa van Michael Douglas. Dus dat was eigenlijk een van mijn betere moppen. Maar Catherine Zeta-Jones, kon er niet zo mee lachen. En ik denk dat ze ook bang waren, omdat ze proberen die sterren dan van de entourage te behoeden. En ze hadden een uur tevoren hadden ze iets anders meegemaakt met een Engelse journalist die heel grof was tegen Catherine Zeta-Jones. Want zij was toen nog niet zo lang bevallen. En die Engelse journalist vroeg, welke luiers vervangen nu het liefst? Die van de baby of die van Michael? En dat... Ook een goeie. Dat is nog net iets... Ja, ook zeer goeie, zeer goeie. Ja, mocht ik er maar opgekomen zijn. Nee, maar dat zou ik nooit willen stellen. Dat die... Ja, daar moet de sfeer echt wel heel goed zitten. Dat is toch ietsje groffer. Ja. En dat het bleef eigenlijk bij... Ja, wij blijven plagen. Maar ik denk niet dat je dat nu nog kan doen. Hè. Nee. Ik denk niet dat dat nu nog mogelijk is. Maar je gaf ook alle vrouwelijke sterren altijd een kus. Kan dat allemaal nog? Zou je er nu nog mee wegkomen? Nee, ik denk het niet, maar ik vroeg het wel. Ik vroeg het wel. Maar ja, je kunt het ook zeggen van... Ja, je vroeg het, maar de camera liep. Dus voor hen was het moeilijk om nee te zeggen. Dus achteraf gezien... Als ik aan nu terugstrijk, denk ik van ik zou dat zeker niet meer durven. Maar ik vroeg het wel altijd heel netjes. En soms bood ik zelfs geld. Maar ja, dat mag ik eigenlijk niet zeggen, want dat is nog erger. Nee, maar ik bedoel, ik zei dan, ik heb hier $50 voor een goed doel. Mag ik u dan misschien een kus op de wang geven? Ja, dat was een ander tijdperk. Het zou nu niet meer kunnen. En het gekke is ook, want ze pakten dan die $50. En dan gaven ze die meestal op het einde van het interview gaven ze die terug om te zeggen, stuur het maar zelf naar een goed doel. En Sylvester Stallone, die hield die $50. Dat vond ik zo raar. Die man heeft Rambo's en Rocky's gemaakt, die steenrijk. En die hield die $50. Terwijl ik die $50 wel nodig had om een hamburger te eten na de opname. Dus het was... Er zijn dingen die zeker nu niet meer kunnen. Maar ook letterlijk niet meer, omdat je die sterren... Je kan die niet meer zo benaderen. Als je nu een ster wil interviewen, denk ik dat je vooraf de vragen moet doorgeven. Bij wijze van spreken. Ja. En als ik dat ooit gedaan had, dan was het zeker nooit doorgegaan. Ik ben er 3 jaar mee weggekomen. Ja, wie was het moeilijkste om te interviewen? Ja, de moeilijkste is, of je nu serieuze vragen stelt of een onnozele vragen, is altijd Anthony Hopkins. Omdat hij... hij doet dat niet graag. En hij laat dat merken. En volgens mij doet hij die interviews met opzet zo slecht en zo vijandig dat hij hoopt dat ze hem niet meer zullen vragen of van de studio de opdracht geven om dat te doen. Elke journalist gaat daar met knikkende knieën naar binnen. En ik ook. En ik stel een keer een zeer serieuze vraag. Eigenlijk een vrij intellectuele vraag zelfs. Iets waar ik over nagedacht had. En hij zei, only an idiot would ask such a question. Dat is nogal direct, hè. Ja. Dan zit je daar. En toen sloeg je dicht. Toen sloeg je dicht, hoewel hij gelijk had natuurlijk. Maar nee, dat is niet waar. Nee, hij had niet gelijk. Het was maar... Hij vond het blijkbaar leuk om mensen te ontregelen. En hem stond vaak ook te beledigen. Een koekje van eigen deeg dan toch. Dus dat is ook een keer goed. Maar jij wilde altijd filmster worden. Maar je bent natuurlijk wel een televisiester geworden. Een aantal jaar geleden ben je maar liefst 2 keer beste presentator van Vlaanderen geweest. Je hebt het zelf ook gemaakt. Ben jij ook, hoe zie jij jezelf als grootheid? Ja, dat kan ik niet van mezelf zeggen. Maar ik denk wel, en dat is nu de eerste keer dat ik die link maak, de reden dat ik tv-presentator ben, is wellicht wel omdat ik dan veel filmster kon worden. Dan dacht ik op een of andere manier, kom ik toch ook bij de mensen binnen en speel ik ook een rol. Want een rol is het wel, de slimste mens in België als ik dat speel. Nee, dus het is wel een restant, denk ik. Van, ik wilde Steve McQueen worden en ik ben dan ja, Erik van Looy geworden, presentator van de slimste mens. En binnenkort ook van de Pappenheimers in Nederland. En dat vind ik wel knap, dus ik word nu zelfs een internationale tv-ster. Enfin, hopen. Laten we hopen dat het werkt. Maar, en die roem, vind je die ook prettig? Ja, die is soms prettig en soms niet. Hè. Nou, die is, ja, het is prettig gemakkelijk. Hè. Je belt ergens naar een restaurant. Of ja, iemand belt naar een restaurant en er is geen plaats. En dan bel ik en dan is er wel plaats. Dat heb je nu eenmaal. Maar goed, weeg dat op tegen alle nadelen. Het gebrek aan privacy. Het feit dat je ook dwaze dingen soms begint te doen. Ik weet het niet. Het is dubbel. Het is dubbel. Maar goed, ja, je zit er nu mee. Dus, ja, je zit er mee. Door, en nu ga je dus ook de theaters in Nederland in. In België was het stijf uitverkocht. Er zijn nog enkele plaatsen, volgens mij. En waar komt in Nederland? Ja. Wat kunnen we verwachten? Je hebt nog 15 seconden. Valkenswaard, denk ik. Nee, je moet vertellen wat voor inhoud van je show heeft. Is dat gewoon anekdotes vertellen? Ja, anekdotes vertellen en veel mopjes en ongelooflijk veel leuke filmpjes, zoals die jij net getoond hebt. Dus het is een ongelooflijke entertainende show, laat ik mij vertellen. Erik van Looy, dankjewel. Ja, heel veel succes in de theaters. Ja. Verslaafd is deze maand nog te zien in Nederland. NPO Radio 1. 1 vandaag. Was Joost de spanning voelbaar? Ja, vind ik wel. Zeker bij mezelf. Verdieping bij het nieuws. Wat zou u kunnen leveren wat een beetje sexy is? Sexy dingen. Elke dag een fact-check. Nou hoor ik dingen over professionaliteit, drones, raketten en teenslippers. Dus nu is het de vraag, is het feit of fictie? Die Houthis, zijn dat goed getrainde militairen? Nou, niet alle Houthis zijn dus even goed getraind. En het opiniepanel. We zien dat vooral bij de PVV en in mindere mate de BBB de kiezers ook niet enthousiast zijn voor de wet. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Zometeen van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Hey, misschien is dit leuk voor de zomer. Oké. Ligt het in de buurt van het strand? Jazeker. Ja. En het ligt bovenop een berg. Oh, aan de wijngaarden. En midden in het bos. Oké. Huur een camper bij GoBooney. En bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut. In de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... relax in een fauteuil van Meubelzorg. Kies uit 600 opleidingen. NHA.nl. Tweede stoel halve prijs? Ja, relax. In een fauteuil van Meubelzorg. Leer Spaans of een van de 60 andere talen. NHA.nl. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld. NHA Thuisstudies. Misschien betaalt je baas het wel. NHA.nl. NPO Radio 1. 1 uur. Patrick Lodiers. Het reces is voorbij, de Kamerleden zijn terug. En hoe? Het instemmen met de spreidingswet belooft wat voor het komende politieke seizoen. En alle politieke nieuwtjes bespreken we zo meteen met politieke redacteur Sandrien Telozen en politiek duider Francisco van Jolen. Maar nu eerst het laatste nieuws over een grote brand in Den Bosch. Het NOS Journaal, Dorald Megens. Die grote brand in Den Bosch die is inmiddels onder controle. Vanochtend brak er brand uit in een parkeergarage van een wooncomplex in Buitenwijk Haverlei in Den Bosch. Verslaggever Tom Berkers van Omroep Brabant is daar. Tom, hoe is de situatie nu? Ja, op dit moment komt er nog steeds veel rook wel uit de garage. En de brandweer is uit de garage ook, omdat het te onveilig zou zijn daar. En dus is er een blusrobot nu op het moment binnen aan het blussen. Wat kan jij vertellen over hoe die brand is ontstaan vanochtend? Ja, er zou iemand onwel zijn geworden in een auto en met die auto tegen de muur aan zijn gereden. En zo zou die vlam hebben gevat en zou de brand zijn ontstaan. Ja, want je denkt bij zo'n parkeergarage aan een elektrische auto of zo die spontaan in brand is gevlogen. Dat is niet het geval. Nee, klopt. Nee, het zou echt gaan om niet om een elektrische auto, nee. Het vuur is inmiddels onder controle. Betekent dat die woningen boven die parkeergarage dat die weer veilig zijn? Nee, ja, op het moment mag nog niemand in ieder geval terug. Omdat de brand ook nog niet helemaal geblust is. En daarnaast is het ook sowieso nog wat onveilig om nu zo ook weer het pand terug in te gaan. Ja, er zou ook brand zijn ontstaan in een van de appartementen. Wat weet je daarvan? Ja, daar heb ik in ieder geval nu nog niks van gehoord. Het zou echt nog op dit moment in ieder geval gaan om de garage waar de brandweer met heel veel korpsen aan het werk is. Oké. Die automobilist die met zijn auto tegen de muur is gereden en zo de brand heeft veroorzaakt, weet jij hoe het ermee gaat met die meneer of mevrouw? Ja, diegene die zou naar het ziekenhuis zijn gebracht en zou zijn gereanimeerd. Maar verder is daar nog niets over duidelijk. Nee. En de bewoners, want het gaat om 86 appartementen die allemaal daar weg moesten. Waar zijn die naartoe? Ja, het was daar straks toen iedereen ontruimd werd. Toen was het heel erg druk op het grasveldje daarnaast. Er stonden ongeveer zo'n 200 mensen, denk ik, met heel veel huisdieren. En waren toch wel goed geschrokken, sommigen net wakker. En ook iemand die ik sprak, die was gebeld door zijn moeder. En die moeder die zei van, ja, er is brand in het appartementencomplex op dit moment. Je moet eruit. En zodoende is hij dus ook snel naar buiten gegaan. Ja, maar die mensen zijn elders opgevangen in de buurt, neem ik aan? Ja, klopt. Ja, ze zijn iets verderop zijn ze opgevangen in een politiegebouw. Ja. En wanneer ze terug kunnen naar hun appartementen, is daar al iets over te zeggen? Ja, is echt nog onduidelijk. De brandweer is hier echt nog met man en macht bezig. En dat lijkt erop dat dat in ieder geval voorlopig niet zal lukken. Tom Berkers van Omroep Brabant in de Haverlei, die wijk in Den Bosch, waar vanochtend dus die brand is uitgebroken in een parkeergarage. Maar die is dus inmiddels onder controle. Dankjewel. Na de ommezwaai van de VVD-fractie in de Eerste Kamer gisteravond, waardoor er een meerderheid is voor de spreidingswet van demissionair staatssecretaris Van der Burg, is er vooral bij de PVV ergernis ontstaan. Een probleem, zo noemde PVV-leider Wilders het toen hij aankwam voor de gesprekken over de vorming van een nieuw kabinet vanochtend. Volgens politiek verslaggever Ewout Kiewiet kan dit allemaal leiden tot vertrouwensproblemen onder de formerende partijen, de PVV, VVD, NSC en BBB. Want migratie, dat is nou juist een onderwerp waar ze hetzelfde over dachten. Ze willen dat het strenger wordt. Strenger wordt gekeken naar het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt. Maar ook deze wet, want dit was wel een wet waar ze op één lijn zaten. In de Tweede Kamer in ieder geval. Alle vier de partijen stemden tegen deze wet. Maar nu blijkt dat de VVD daar in de Senaat anders over denkt. Dat betekent wel iets voor het onderling vertrouwen. Want kan bijvoorbeeld die PVV van Wilders aan op de VVD als ze afspraken gaan maken over migratiebeleid? Of gaat de Senaatfractie daar dan ook andere keuzes maken? Nou, daar zullen ze nu het gesprek over voeren. De nieuw aangenomen wet zou ook het formatieproces kunnen bemoeilijken, vertelt Ewout. Wat gisteravond gebeurd is, dat gaat niet helpen. Vooral voor het onderling vertrouwen. En verzwakt ook echt de positie van VVD-leider Jessogus. Ook als je bijvoorbeeld kijkt naar de BBB. Die partij heeft ook twijfelaars in de Eerste Kamer. Maar wilde juist met alle 16, de grootste fractie daar, tegen die wet gaan stemmen. Om te laten zien dat zij betrouwbaar zijn en op dit vlak. En dat de Tweede Kamerleden op hun kunnen rekenen. Nou, dat blijkt dus voor de VVD niet het geval. En dat maakt de onderhandelingen alleen maar moeilijk. En Jessokus zei vanochtend nogmaals toen ze aankwam dat ze liever had gezien dat er eerst afspraken waren gemaakt om de asielinstroom te beperken. En ze benadrukte daarbij wel dat de VVD-fractie in de Eerste Kamer eigen afwegingen maakt. De tijdelijke bescherming van derde landers uit Oekraïne houdt 4 maart op. Na die datum hebben ze geen recht meer op een verblijf op basis van de Europese richtlijn tijdelijke bescherming. Dat heeft de Raad van State bepaald. Derde landers zijn mensen die in Oekraïne een tijdelijke verblijfsvergunning hadden en naar Nederland zijn gevlucht na het uitbreken van de oorlog daar. Het gaat om ongeveer 3000 mensen. Na 4 maart moeten ze Nederland verlaten of asiel aanvragen. Defensie moet in de Hawija-zaak aantonen dat de Iraakse burgers die in 2015 bij het Nederlandse bombardement daar omkwamen, dat die slachtoffers niet te voorzien waren. Pas als dat bewijs is geleverd, kan er besloten worden over een mogelijke schadevergoeding, zegt de Haagse rechtbank. Nabestaanden van slachtoffers van Hawija eisen een schadevergoeding. De doelen uit het preventieakkoord, met daarin afspraken om te komen tot een gezondere leefstijl, worden voorlopig niet gehaald, zegt het RIVM. Het alcoholgebruik neemt nauwelijks af en het aantal mensen met overgewicht neemt nog steeds toe. En een rookvrije generatie in 2040, dat lijkt ook al niet te gaan lukken. Een toestel van KLM is in het Zweedse Gothenburg tijdens het taxiën van de baan geraakt. 124 passagiers en 6 bemanningsleden zijn ongedeerd gebleven. Die hebben het toestel via een trap kunnen verlaten. Het vliegtuig dat stond op het punt om naar Amsterdam te vliegen. Het NOS-journaal. Omdat het zo druk is op de Nieuwe Maas in Rotterdam, moeten er betere vaarregels komen. En schippers moeten zich er veel beter aan gaan houden. Dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die deed onderzoek naar de botsing tussen een watertaxi en een rondvaartboot in de zomer van 2022. Volgens de OVV is het vaarwater daar te gevaarlijk en worden regels niet goed nageleefd. Wat er met name gebeurt is dat het een hele complexe situatie is, omdat er verschillende grootten van de schepen zijn, verschillende bestemmingen, verschillende gewichten, verschillende doelen. En het is, vaart allemaal kriskras door elkaar heen. Ze komen elkaar continu tegen. Er zijn geen afspraken. En als je het zou vergelijken is het eigenlijk hetzelfde beeld als dat een fiets op een snelweg plotseling door de auto's gaat fietsen. Dus dat maakt het complex. En er moeten duidelijke afspraken komen, duidelijke evaluatie komen, duidelijke trainingen en een heldere wet en regelgeving, want die is er ook niet. In het geval van het ongeluk met de watertaxi en de rondvaartboot zijn er volgens de OVV door beide schippers fouten gemaakt. In een groot drugsonderzoek heeft de Belgische politie op tientallen plekken huizen en bedrijven doorzocht. Dat gebeurde onder meer in Brussel en Antwerpen. 22 mensen zijn opgepakt, onder hen 3 agenten. Zijn geld, dure auto's en speciale telefoons in beslag genomen. KNMI waarschuwt voor gladheid door de sneeuw. In het zuiden sneeuwt het op dit moment. Nederlandse spoorwegen zetten uit voorzorg minder intercities in tussen Utrecht en Sittard. In Duitsland zijn door het winterse weer honderden vluchten in Frankfurt en in München geannuleerd. En ook zijn er treinen uitgevallen. In België wordt de meeste sneeuw verwacht in Wallonië. In Luxemburg blijven daarom uit voorzorg alle scholen dicht en worden mensen opgeroepen om zoveel mogelijk binnen te blijven. Brengt ons bij de weersverwachting hier in Nederland. Ook in het noorden van het land mogelijk een winterse bui. In de rest van Nederland droog met af en toe zon. Maar vanmiddag en vanavond dan sneeuwt het dus in Limburg en het zuidoosten van Noord-Brabant. Temperatuur blijft vandaag rond het vriespunt. Morgen aan zee nog een enkele winterse bui. Dan is er verder geregeld zon. Wordt het 0 tot 5 graden. En na het weer komt het verkeer, Robert Vriesen. Jazeker, maar ik begin toch een beetje met het weer. Want ik heb op de webcams even gekeken in Wallonië en ook in Vlaanderen. Sneeuwt het flink. Ook in het zuiden van het land. In ons land heeft het verkeer daar last van. Met name op de N281, Vaals-Heerle. Bij knooppunt Tennesse, 9 kilometer file. 10 minuutjes vertraging daar. En dat heeft allemaal te maken met de gladheid. En 2 rijstroken van A20 zijn nog steeds dicht. Vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein. Er staat 10 kilometer file met een half uur vertraging door opruimen. Werkzaamheden. NPO Radio 1. BNN Vara. Patrick Lodiers. De Nieuws BV. Nogmaals bijzonder goedemiddag. De Tweede Kamer is terug van reces, dus is het weer tijd voor OO Den Haag. Onze vaste politieke rubriek op woensdag, Teloze en Van Jolen. Je hoort je denken, hè? Peter K., waar is die nou? Nou, die is nog op vakantie, dus onze politieke redacteur Sandrine Teloze is hier. En natuurlijk Francisco Van Jolen, eindredacteur van Joop.nl. Sandrine, jij zit wel redelijk comfortabel toch op die stoel? Ja hoor, zit prima. Ja, waar zit K.? Ja, die is vakantie aan het vieren. In Argentinië is hij nu, geloof ik. Voor iedereen die het wil weten. Op Instagram kan je al zijn reisverhalen horen en zien. Dus Francisco geniet er ook iedere dag van. Ja, zeker. Ik heb natuurlijk Argentijnse roots. Dus ik zie dat hij zich daar echt... Hij is blending in. Hè. Hij is echt een macho. Gisteren zag ik een foto van... dacht ik van, nou, hier staat een gaucho. Het zou me niks verbazen als hij niet meer terugkeert... en gewoon op de pampas blijft. Maar het is natuurlijk ook zo dat het... Ik snap het ook wel dat hij naar Argentinië gaat. Want ja, daar is de politiek natuurlijk toch een stuk interessanter dan hier. Is het een beetje saaie bedoeling. En Argentinië gebeurt nog eens wat. Ja, dat zo kan je het ook zeggen. Maar saai hier. Nou ja, misschien de formatiegesprekken tussen PVV, NSC, VVD en BBB zijn al een paar weken gaande. En dat leek voor de buitenwereld inderdaad een beetje saai en op rolletjes te lopen. Want dit zeiden de hoofdrolspelers in de formatie gisterochtend nog. Er is zeker gelachen en er was een haard. En ik weet niet of het politiek correct is om een haard te hebben. Maar nou, dat dan bij deze. Goedemorgen. Wilt u dat ik even niks zeg? Ik ga vol goede moed de volgende ronde in. Nou, we zitten op koers, dus ik ga naar binnen. Nee, we gaan gewoon nu praten. Dus ik doe verder geen mededeling vandaag. Ja, inderdaad een beetje saai. En zeker geen zoals het is in Argentinië. Maar dit was dus 24 uur geleden. En er kan veel gebeuren in 24 uur. Want nu is er, door steun voor de spreidingswet van de VVD... in de Eerste Kamer, opeens toch... Stront aan de knikker. Geert Wilders zei vanochtend... we hebben een probleem. Ja, Sandrine, kwam het toch als echt een verrassing... dat de VVD-fractie in de Eerste Kamer... achter die spreidingswet ging staan? Nou, dat ze erachter gingen staan, dat wisten we nog niet precies. Van, het was nog een beetje van, wat gaat de VVD doen? Maar ik dacht vooral dat ze dat volgende week pas zouden laten blijken. Want dan is de stemming. Dus dan zouden we echt zien welke partij gaat stemmen. Maar ineens werd dat gisteravond tijdens het debat... in de Eerste Kamer al gezegd. Ja, was het echt een draai van de VVD, Francisco? Nou, het was een uitspraak die ze niet eerder hadden gedaan. Men wist niet wat eruit zou komen. Het was een beetje als bij de lottoballetjes. Wat is het volgende nummer? Nou, en nu kwam die VVD-fractie, die is kennelijk het gezeur zat. En die zeiden, want ze hadden al eerder gevraagd... of er die avond al gestemd kon worden. Dat wilde de rest van de Eerste Kamer niet, want er moest nog over nagedacht worden. Maar zij dachten, nou weet je wat, we zeggen het nu gewoon. Dan zijn we ook van het gezeik af de komende week. Want anders hadden ze de hele week, was daar het er verder over gegaan. En het is een beetje, je zei net van het was een beetje saai. En het is net IJsland, hè, daar heb je ook af en toe zo'n vulkaanuitbarsting. En dan is het ineens weer alles anders. Nou, hier is een beetje sprake van een politieke vulkaanuitbarsting. Niemand had het zien aankomen. En nu ziet het landschap er ineens wat anders uit. Ja, Wilders zei, we hebben een probleem. Hoe groot is het probleem van drie? Nou, dat zijn ze nu aan het bespreken. Ik denk, als je Wilders zag, dat die hier niet blij mee is. En het is ook wel spannend. Kijk, BBB is ook nog wel, vind ik wel interessant wat die gaan doen. Want die waren ook verdeeld in de fractie. En die zeiden dat ze tegen gingen stemmen tegen deze wet. Dus om de formatie een beetje in het goed daglicht te zeggen. Dat te zeggen van, nou, vertrouw ons. Maar ik kan me voorstellen, als je BBB-senator bent... dat je nu denkt, nou ja, misschien maakt het nu niet zoveel meer uit. Misschien ga ik ook wel voorstemmen. Ja, dus... maar dat is dus ook interessant aan deze dingen, is dat we zien, het is sowieso een bizar tafereel wat er gebeurt. Dus zo'n Caroline van der Plas, die is ineens haar machtspositie kwijt. Hè? Want het draait niet meer om haar. Het gaat draaien voortaan om wat er in de Eerste Kamer gebeurt. Waar Ilona Lagas heet ze. Ja. Dat wordt eigenlijk de koningin van de BBB. Zij is een beetje haar leiderschap kwijt. En dan ontstaat er eigenlijk, als je kijkt nu wat er nu aan de hand is, zijn vier partijen aan het onderhandelen. Nou, Jessel Gus, die is die VVD helemaal aan het verspelen. Er is hoeveel mensen binnen de VVD nemen haar nog serieus? Dat is een beetje de vraag. Dus we hebben de VVD zit eigenlijk zonder leider. Nou, BBB, het leiderschap ook al in vraag. Dus we hebben twee partijen zonder leider en we hebben één leider zonder partij. Dat is Geert Wilders. Dus dat is een beetje... Die zitten met elkaar te praten. En dan hebben we nog Pieter Omtzigt, waarvan onduidelijk is eigenlijk of die ooit nog eens wat zal gaan leiden, ja of nee. Dus en dat is, dit is dan krachtig rechts, ferm rechts. Dat is één grote chaos. Ja, één grote chaos. Maar laten we toch ook even naar Dylan Jezielkus gaan van de VVD. Zij denkt nog altijd dat er... dat dit zijn gesprekken en ze dicht bij zichzelf. Ja goed, ik had eigenlijk ook liever gehad dat er instroom eerst naar beneden ging. Maar goed, we moeten de Eerste Kamer ook de ruimte geven. Ze hebben nou gewoon tegengestemd. Ja, dat is mooi geformuleerd, toch? Ja, dat is heel mooi geformuleerd. Maar wat is haar positie nu van Jezielkus? Nou, de VVD is gewoon heel erg verdeeld. Hè? Dus er zijn mensen binnen de VVD die dit heel goed vinden... dat die spreidingswet er doorheen is gekomen. En mensen die vinden dat dat helemaal niet goed is. Dus ik denk dat de partij gewoon heel erg verdeeld is. En er is volgende week congres. Dat zou eigenlijk gaan over de Europese verkiezingen, geloof ik. Nou, we kunnen wel vaststellen dat dat onderwerp waarschijnlijk niet de agenda gaat halen, maar dat ze het hierover gaan hebben. Maar zou het ook een slimme truc van de VVD kunnen zijn? Want zij willen heel graag eigenlijk gedogen. Dat kregen ze niet voor elkaar. En dat ze het nu zo hoog opspelen in de Eerste Kamer, dat eigenlijk de truc is om te zeggen, ja, zie je, we kunnen niet mee in de regering met de PVV, maar we kunnen alsnog wel gedogen. Je dacht, ik verzin even een complottheorie. Patrick, ik ben niet vies van dat soort redeneringen. Ik zie ze graag overal. Maar op slimheid kan ik de VVD eigenlijk niet betrappen. In ieder geval Jezelgus niet. En ook niet die club om haar heen. En dat is denk ik wel een beetje het probleem. Kijk, als je nu kijkt wat er gebeurd is. Door wie is dit besluit genomen? Wie heeft dit voor elkaar gekregen? Edith Schippers. Edith Schippers was nog geen jaar geleden de gedoodverfde opvolger van Mark Rutte. Wie is het nu? Jezelgus. Denk je dat dat goed samengaat? Denk je dat dat lekker gaat? Kijk naar de positie van Jezelgus. Ze neemt de ene domme beslissing naar de andere. Dat betekent dat er dus mensen in haar omgeving zitten die haar daar niet van weerhouden of die haar adviezen geven waar ze niet zoveel heeft. Dat zou wel eens kunnen komen. Maar dat doet ze niet alleen, hè? Doet ze met de VVD. Ja, dus het is niet zo dat Jezelgus hier alleen dat een beetje loopt te bepalen. Ze wordt inmiddels denk ik omgeven door mensen die ook haar positie wel willen bemachtigen. Lees nogmaals, ik zeg het hier vaker in deze uitzending, lees Asterix en de Intrigant. Asterix en de Intrigant. En dan zie je wat zich op het ogenblik binnen de VVD aan het afspelen is. Dit wordt wat blijft er van de VVD over? Dat kan je ook nog afvragen. Ik bedoel, we hebben dit eerder meegemaakt. Vrijen met de PVV bij het CDA. Toen was het Maxime Verhagen. Het hele CDA is naar de sodemieter erdoor gegaan. En je ziet het nu hetzelfde gebeuren bij de VVD. Ja, goed, jij zegt dat de VVD naar de sodemieter gaat. Maar laten we eerst eventjes naar de formatie gaan. Komen ze er nog uit, deze vier partijen? Ja, nou, ik denk dat iedereen dat heel graag wil weten of ze hieruit gaan komen. Ik denk dat Wilders is nu boos. Maar uiteindelijk wil hij deze drie partijen, denk ik wel. Hij heeft ze wel nodig, hè? Want andere opties die zijn er niet zoveel. Dus als hij zijn rechtse kabinet wil, dan zullen ze wel moeten. Ja, denk jij dat de Wilders ene gaat komen, Francisco? Ik durf daar niks over te zeggen. Maar kan je wel zeggen dat ik vanochtend voor het eerst dit jaar een beetje een optimistisch gevoel had. Terwijl ik mezelf verboden had optimistisch. Nou, omdat er kennelijk toch nog, ik zag het allemaal nogal zwart in. Maar het zou nu wel kunnen zijn dat je dus een heel rechts Wilders kabinet krijgt. Hè, onder leiding van Plasterk, dat is een beetje het idee. En mijn idee was, ik was altijd bang, die gaan in een vrij korte tijd heel veel schade aanrichten. En nu blijkt dat die VVD-fractie in de Eerste Kamer dat wel eens tegen kan houden. Daar zitten de laatste liberalen, hè, dat is een soort bastion. Die beschermen nog de rechtsstaat. Die houden de raarste plannen tegen. Zodat allerlei dingen die hij wil doorvoeren niet zal lukken. En dat wordt een beetje zijn probleem. Want dan staat hij daar als de grote leider met zijn grote bek. Die wel even gaat vertellen wat er allemaal moet gebeuren. En hij blijkt niks voor elkaar te krijgen. Moet je voorstellen, Wilders krijgt niks voor elkaar straks. Wat? Die man gaat in zijn hemd staan. Echt, als die buiten zou staan, zou die doodvriezen. Sandrine. Maar het is ook mooi, hè? Want wat Francisco zegt, heeft ook een hele mooie kant. Namelijk dat die Eerste Kamer, dus toch, we zeggen altijd, ook een beetje politiek, hè? Ze zouden er moeten zijn om wetgeving goed te beoordelen, maar ze gaan vaak met hun Tweede Kamerfractie mee. Klopt, maar ik vind dit ook heel mooi dat een senaatsfractie dus tegen de Tweede Kamerfractie ingaat. Ja, maar goed, het land moet ook geregeerd worden. Dat gebeurt. Ja, dat hebben ze toch goed gedaan? Ze hebben toch goed gekeken of die wet goed is? Kijk, het vorige kabinet is gevallen op migratie. Bij de formatiegesprekken lijkt wederom migratie dus een heikel punt te zijn. Is er überhaupt een manier waarop de partijen met elkaar eruit kunnen komen op migratie? Nou, kijk, deze vier partijen die nu met elkaar om tafel zitten zijn nog steeds allemaal van mening dat ze iets aan het migratiesaldo moeten doen. Ze willen nog steeds, want ja, ze noemen dat dan instroom. In ieder geval de mensen die hier ons land binnenkomen. Die vier partijen willen dat dat getal naar beneden gaat. Nou, dat bindt ze. Als ze daar uitkomen, dan komen ze misschien wel een heel eind. Ja, is dat de manier die bewandeld moet worden, Francisco? De vraag is dan, waar gaan ze uitkomen? Ik bedoel, ze kunnen wel veel gaan willen, maar ze krijgen het niet doorheen. Politiek is ook voor. Kijk, wat gisteren werd al door diverse Haagse kenners werd opgemerkt. Wat er nu gebeurde in de Eerste Kamer was Rutte nooit overkomen. Die had dat geregeld, die had dat gefixt op de een of andere manier. Die had dit drama weten te voorkomen. Nou, Jezelgus kan het niet. Wilders is ook niet iemand die dit voor elkaar maakt. Als je dit soort politiek wil bedrijven, moet je heel handig zijn. En dat zijn ze niet. En ja, aan de andere kant, natuurlijk, het is hartstikke. Iedereen wil migratiestop, hebben ze het nu over. Dat belangrijk is. Weet je wanneer er een migratiestop werd ingevoerd in Nederland? Halverwege de jaren 70, officiële migratiestop. SGD's. En wat was het resultaat? Illegale. Het is een beetje, tussen, we zijn het erover eens, drugs zijn een groot probleem. En deze mensen denken, weet je wat, drugs zijn een groot probleem. Dus we verbieden ze en we sluiten de grenzen voor drugs. En dan is het probleem opgelost. Francisco, deze week verscheen er ook een rapport. Dat is ook nog aangevraagd, echt door de Tweede Kamer in 2022. En daar staat ook in, de instroom moet omlaag. Om Nederland gewoon bewoonbaar te houden. En alles goed te laten lopen, zoals woningen, zorg, onderwijs, dat soort zaken. Dus die instroom moet omlaag, of die moet in ieder geval inbeperkt worden. Daar moet links het nu toch ook mee eens zijn, dat die instroom Links wil al heel lang wat doen aan arbeidsmigranten. Dat is de grootste groep. Hè, die zegt, ja, zoals als je die arbeidsmigranten... Kijk, vergeet je niet, hè, we hebben het vaak over links. Hè, dan de links komt niet meer op voor de arbeider. Nee, omdat door dit beleid, wat is het gevoel? Dat is het VVD-ideaal. We hebben wel arbeiders, maar ze hebben geen stemrecht. He, dat is het idee van de VVD. Daarom is de VVD heel erg voor arbeidsmigratie. Mag erop wijzen dat de bedrijven die arbeidsmigranten naar Nederland halen de grote sponsors zijn van de VVD. Ja, daar willen ze natuurlijk niet over hebben. Maar hier gaat het niet alleen over arbeidsmigratie, hier gaat het over de totale instroom in Nederland. Hoe kijk jij dan aan? Moet links een ander gedachtepiste uitvoeren? Nou, ik heb nog even de verkiezingsprogramma's van afgelopen jaar zitten bekijken. En het is niet zo dat migratie of de zeg maar minder instroom, dat er niet in staat. Hè? Dat is een fabeltje. Ik denk dat ze er iets minder mee op de bühne op gaan. Dus dat de VVD heeft qua beeldvorming het natuurlijk graag over migratie. Links heeft dat minder. Maar is nou zeker arbeidsmigratie. Het is niet zo dat ze het daar niet over hebben in hun verkiezingsprogramma's. Nee. Ook daar willen ze iets aan doen. En daar hebben ze het vooral over vluchtelingen. Nou, dat is een goed voorbeeld. Is Wilders. Nou, wat wil Wilders? Minder vluchtelingen. Wat wil Wilders ook? De steun aan de Oekraïne stopzetten. Weet je wat dat betekent? Dat de Oekraïners die hier zitten nooit meer teruggaan. Dat is wat, ja, en dit zijn de idioten. Ja, ik kan het niet anders. Dit soort idioten zijn op het ogenblik het Nederlandse beleid aan het denken. Dus je wil dit en je doet dat. Het werkt elkaar tegen. Wat Wilders wil, kan sowieso niet. Hè? Want Wilders wil dat getal natuurlijk sowieso op nul. Nou, als we dat doen met de vergrijzing vertegenwoordigd, dan hebben we over, in 2050 ging dat rapport geloof ik over, dan hebben we allemaal tekort op de arbeidsmarkt en zo. Dus dat kan sowieso niet. Ja, dan nog even naar iemand die gisteren waarschijnlijk wel een feestje gevierd heeft. Dat is namelijk staatssecretaris voor asiel, Erik van den Burg. Die heeft gisteren urenlang in de Eerste Kamer echt zijn spreidingswet verdedigd. En met succes. Francisco. Ja, dat is politiek, hè? Hij heeft mensen overtuigd. Ja. Hij heeft mensen overtuigd. Dus dat is wat een politicus moet doen. Het is niet een beetje zijkant schreeuwen, dit en dit moet er gebeuren. Nee, mensen overtuigen. Wat Jezus niet is gelukt. Dat is hem wel gelukt. Ja, en Erik van den Burg. Kijk, er komt binnenkort een vacature in Rotterdam. Ik zou toch wel benieuwd zijn als die gaat solliciteren op de post van Abu Talib. Ja. Burgemeester van Rotterdam? Nou ja, ik zeg, dit zijn twee opties. Hè. Als je kijkt nu wat er een grote kans dat er een VVD-burgemeester komt. Dus dan hebben we of Jessel Gus of Erik van den Burg. Ik heb een kleine poll gehouden op social media. En er ging toch al een grote voorkeur uit voor Erik van den Burg. Ja, hoe zie jij dat? Nou ja, kan je het nog herinneren dat hij een half jaar geleden in tranen was omdat het kabinet viel? Ik denk dat veel mensen dat nog wel weten. En dan deze man heeft zich al die tijd weten vol te houden voor zijn wet, die spreidingswet. Maar denk je dat Zulkus hem ook gebeld heeft en gezegd heeft, luister van den Burg, doe niet zo je best? Dat denk ik niet. Ze heeft in ieder geval gezegd dat ze de Eerste Kamer niet 's ochtends heeft gebeld van ga tegenstemmen. Die mogen dat zelf bepalen. Ik mag toch hopen dat ze dat bij de staatssecretaris dan ook niet heeft gedaan. Ja, maar het is ook heel... Misschien toch, deze wet is gewoon nodig. Hè? Het is net zoiets als de dijken verhogen. Het is gewoon nodig. En er zijn een stel mensen die dat tegen willen houden omdat zij die toekomst niet willen. Omdat zij gewoon niet zich... Ja, ze verzetten zich tegen het idee dat dit er is. Ze willen het gewoon ontkennen. Zoals ze het klimaat ook willen ontkennen. Zoals er zoveel problemen willen ontkennen. Nou, dat willen ze ontkennen, dat dat nodig is. En daarom houden ze het tegen. Maar die wet is gewoon, als je met ieder zinnig mens hierover praat, zeg je, oké, dit gaan we doen. Dat is, ja. Ja, hoe denk je dat de formerende partijen nu samen zitten, Sandrine? Ik denk wel dat er een lichte crisis is. Ik ben benieuwd wanneer ze er naar buiten komen, want het is nu bezig. Dus ik ben heel benieuwd. Maar denk je dat het ook kan zijn dat ze zeggen, we kappen met deze onderhandelingen, we stoppen met het hele formeren, we gaan allemaal naar huis? Ik kan het me eigenlijk niet voorstellen, want dat betekent dat je eigenlijk verder niks meer kan. Hè? PvdA GroenLinks is groot in de Tweede Kamer, maar ik zie niet gebeuren dat die op enige manier aan tafel gaan. Je hebt, wat ik zei, je hebt deze vier nodig. Ze kunnen desnoods nog doorgaan met PVV, PVV, NSC en BBB. Maar ja, dan krijg je zo'n minderheidskabinet. Ik denk dat ze dat ook niet willen. Kortom, er is nog niks aan de hand in Den Haag. Dus Peter K. kan nog weken rustig in Argentinië blijven. Ja, zeker, maar Wilders is